A dziecięca lub młodzieżowa w supercenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Ósma minęła w poniedziałek, 20 sierpnia. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. U Państwa w domach również Krystian Hanke. Teraz serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. KRS będzie przepytywać pierwszych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Przesłuchania będą tajne. PKW zdecyduje o karcie do głosowania w wyborach samorządowych. Opcje są dwie. Książeczka albo duża karta. Prezydent Andrzej Duda w australijskiej Canberrze. Blisko 200 chętnych i 44 wakaty. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczyna przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Przesłuchania kandydatów będą prowadzone przez 4 zespoły złożone z członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ich przebieg nie będzie jawny. Decyzję podejmie cała Rada, która może, ale nie musi brać pod uwagę rekomendacji poszczególnych zespołów. KRS kandydaturami na sędziów Sądu Najwyższego zajmie się prawdopodobnie we wrześniu, bo wtedy zgodnie z harmonogramem zaplanowane jest jej kolejne posiedzenie plenarne. Najwięcej, czyli 100 chętnych, zgłosiło się do Izby Dyscyplinarnej, gdzie jest do obsadzenia 16 wakatów. Najmniejszym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyła się natomiast Izba Karna. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym 3 lipca w stan spoczynku przeszli sędziowie, którzy ukończyli 65 lat. 2 tygodnie temu Sąd Najwyższy wysłał do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości kilka pytań dotyczących zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Postanowił jednocześnie zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił dziś w wywiadzie dla sieci, że sędziowie, którzy zawiesili stosowanie części przepisów, muszą liczyć się z oceną swoich zachowań. Książeczka czy jedna wielka kartka? Państwowa Komisja Wyborcza zbiera się na posiedzeniu. W jego trakcie może zapaść decyzja dotycząca formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych. Członkowie komisji rozważają dwie wspomniane już opcje. PKW przeprowadziła sondaż, który format kart do głosowania jest bardziej przejrzysty, powiedział przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Książeczka czy płachta, chodziło o praktyczne kwestie związane z głosowaniem. Większość wyborców skłaniała się ku książeczce. Płachta była rzeczywiście ogromna, zajmowała prawie cały stolik w lokalu wyborczym. Jednak tegoroczna nowelizacja kodeksu wyborczego ograniczyła liczbę kandydatów, których mogą zgłaszać komitety do poszczególnych rad. Czyli zmniejsza się ilość osób na liście wyborczej, przez co zmniejsza się również ta tak zwana płachta. Ona będzie już zdecydowanie mniejsza niż poprzednia. Zgodnie z rozporządzeniem premiera, wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura 4 listopada. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Bezpieczeństwo, obronność i energia to główne tematy rozmów Andrzeja Dudy w stolicy Australii. W Canberrze polski prezydent spotkał się z miejscowymi władzami. To kolejny etap jego podróży do Australii i Nowej Zelandii. Oficjalne powitanie prezydenta Andrzeja Dudy zorganizowano w rezydencji jego australijskiego odpowiednika, gubernatora generalnego kraju Petera Cosgrove'a. Politycy wraz z małżonkami uczestniczyli w wojskowej ceremonii z udziałem australijskiej kompanii reprezentacyjnej. Polski prezydent dziękował australijskiemu gospodarzowi za opiekę władz nad Polakami. Polska wspólnota tutaj w Australii, z którą już mieliśmy 2 spotkania, niesłychanie ciepło wyraża się o władzach australijskich i o tym, jak się żyje w Australii, jak są przyjmowani. Wcześniej Andrzej Duda oraz minister obrony Mariusz Błaszczak spotkali się z premierem Australii i ministrami spraw zagranicznych i przemysłu obronnego. Rozmowy miały dotyczyć światowego bezpieczeństwa, a także współpracy w obronności i energetyce. Polska strona deklarowała, że liczy na dobre rozmowy o ewentualnej współpracy. W trakcie otwartej części rozmów nie poruszono jednak sprawy fregat Adelaida. Przed wyjazdem prezydenta do Australii polska strona deklarowała, że będzie chciała podpisać list intencyjny w sprawie ewentualnego zakupu okrętów. Nieoficjalne informacje wskazują jednak, że Polska ostatecznie nie kupi fregat z Australii. Z Canberry Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Prezydent Rudy Śląskiej bez prawa jazdy. Policjanci zatrzymali dokument Grażynie Dziedzic po kolizji z jej udziałem. Jak poinformowała wieczorem ludzka komenda, prezydent miasta, prowadząc w sobotę samochód, uderzyła w Alfa Romeo stojące na czerwonym świetle, a ono w kolejne. Kierowcy obu aut trafili do szpitala na badania. Grażyna Dziedzic nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego nie zauważyła stojących na skrzyżowaniu samochodów. Policja zatrzymała prawo jazdy. Prezydent wyjaśnia okoliczności zdarzenia. 4 dni dzielą nas od jednego z największych wydarzeń muzycznych lata. Już w piątek rusza Lato z Radiem Festiwal. W imprezie na gdyńskim Skwerze Kościuszki wystąpią czołowi polscy artyści. Artystów zaprezentuje 12 dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Marcin Kusy z Radiowej Jedynki podkreśla, że będzie to wielopokoleniowe spotkanie muzyczne. Tutaj mamy naprawdę potężną rzeszę i wielopokoleniową, i wielogatunkową, bo to będzie i elektronika, i alternatywa, i hard rock, i muzyka rockowa, i progresywna, i to wszystko właściwie na dwóch scenach przez wiele godzin, ale także spotkanie wielopokoleniowe tych, którzy dawno temu startowali i rozpoczynali swoją karierę, i tych, którzy być może nagrali dopiero jedną płytę i trochę raczkują w tym naszym muzycznym showbiznesie. Jednym słowem, taka mieszanka wybuchowa, ale jestem przekonany, mieszanka tego wszystkiego, co najlepsze w tej chwili w polskiej muzyce. Artyści będą występować na dwóch muzycznych scenach: Polski Top i Idzie Nowe. To był serwis Trójki. Ponownie o sporcie, Adam Malecki. Lech Poznań pozostaje liderem Ekstraklasy po 5 kolejkach. I to mimo dotkliwej porażki z Wisłą Kraków. Kolejorz poległ przy bułgarskiej 2-5, w co nie mógł uwierzyć pomocnik Maciej Makuszewski. Sam do tej pory nie wiem, co powiedzieć po takim spotkaniu. No, wydaje mi się, tak z boiska dla mnie wyglądało, że my próbujemy tworzyć sytuację. Mamy na 2, mamy na 3 sytuacje. Wisła wychodzi raz, drugi, trzeci i strzelam w każdej sytuacji bramkę. Można powiedzieć, że na drugą połowę delikatnie nie dojechaliśmy, bo wychodzimy z szatni, tracimy jedną, drugą bramkę. Nie ma reakcji, dopiero później się obudziliśmy, jak już było 2-3, 2-4 i to już było za późno. Z Lechem punktami zrównała się Jagiellonia Białystok. Jaga wydarła zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Piasta Gliwice pogrążył Arwydas Nowikowas. 3 punkty to jest najważniejsze dla nas, bo teraz początek sezonu, my nie chcemy tracić punkty w siebie, chcemy grać i wygrywać zawsze. Hiszpan Angulo dał za to zwycięstwo Legii Warszawa. Legioniści wygrali 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec. Dzisiaj o 18:00 Śląsk Wrocław zagra z Pogonią Szczecin. Za granicą we Włoszech debiut w Udinese Łukasza Teodorczyka. Zagrał przez ostatnie 30 minut, gola nie strzelił, a drużyna z Udine zremisowała 2-2 z Parmą. Łukasz Skorupski bronił bramki Bolonii, która przegrała 0-1 ze Spal, Roma pokonała Torino, a Sassuolo Inter. W Premier League Manchester City wygrał 6-1 z Huddersfield, a Manchester United przegrał 2-3 z Brighton. W Hiszpanii Real Madrid, podobnie jak Barcelona, rozpoczął sezon ligowy od zwycięstwa 2-0 z Getafe. 6-4 i 6-4. Dwa sety i zwycięstwo w turnieju tenisowym w Cincinnati. Novak Djokovic odradza się i w finale pokonał Szwajcara Rogera Federera. Turniej pań wygrała Holenderka Kiki Bertens. W New Haven gra Alicja Rosolska wraz z Amerykanką Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej. W żużlu szanse na awans do najlepszej czwórki stracili zawodnicy Getwell Toruń. Punkt bonusowy z Betardem Spartą Wrocław to za mało. O medale powalczą wrocławianie. Zażarta walka trwa o utrzymanie. Beznadziejnie wygląda, w co aż trudno uwierzyć, sytuacja Falubazu Zielona Góra. Zajmuje ostatnie miejsce, przegrał z GKM-em Grudziądz i tylko cud ocali żużlowców z Grodu Bachusa przed spadkiem. Unia Tarnów pokonała Włókniarza Częstochowa i szanse na uratowanie Ekstraligi wzrosły. W ostatniej kolejce starcie o wszystko właśnie Zielonej Góry z Tarnowem będzie się działo. No jeszcze rajdy na koniec. Estończyk Ojtanak wygrał rajd Niemiec. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Belg Thierry Neuville. 13 miejsce Kajetana Kajetanowicza z pilotem Maciejem Szczepaniakiem, a 14 był Łukasz Pieniążek. Dziś będzie pogodnie, ale od północnego zachodu może się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, w godzinach popołudniowych także na wschodzie i na południu kraju możliwe burze. Wiatr wiać będzie z zachodu słabo i umiarkowanie, nad morzem nieco mocniej, także w czasie burz porywisty. Ciśnienie 0,1, 1001 hektopaskali w południe w Warszawie, a temperatura od 23 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 26 w Olsztynie i Suwałkach, 29 w Warszawie, w Bydgoszczy, w Zamościu i Przemyślu, do 32 stopni w Katowicach i we Wrocławiu, a jeśli chodzi o te najmodniejsze kierunki i końcówki sierpnia, to powiem tak, że na Sądecczyźnie 28 stopni, a jak upały doskwierają, to w Kamberze 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop dla graczy Asus z 4-gigową grafiką GeForce, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 2999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z aparatem SuperSpeed Dual Pixel w zestawie z głośnikiem Marshall, zapłacisz jedynie 3599 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Mamo, idę do apteki. O, dokup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry, witam. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki, występując w Sandomierzu na konwencji otwierającej kampanię samorządową PiS-u, wspomniał o tym, że on negocjował z Unią Europejską warunki przystąpienia Polski do Unii. Potem zareagował na to oczywiście Leszek Miller, że to on negocjował. Nie będziemy chwilowo wchodzili w spór, kto dokładnie te warunki wynegocjował, bo kto by to nie był, jest faktem konflikt coraz większy chyba między Polską a Unią Europejską. W zeszłym tygodniu, na początku zeszłego tygodnia, Komisja Europejska ogłosiła coś, co nazwała, co się nazywa uzasadnioną opinią. W tej uzasadnionej opinii, przynajmniej tak twierdzi Komisja Europejska, nowa ustawa o Sądzie Najwyższym narusza zasadę trójpodziału władzy i tak naprawdę nie zachowuje zasady niezawisłości sędziowskiej. Tak twierdzi Komisja Europejska. Zobowiązała ona polski rząd do przedstawienia odpowiedzi na tą swoją opinię do 14 września. A w przypadku, jeśli ta odpowiedź nie będzie spełniała wymogów, które Komisja stawia, jest gotowa zaskarżyć tę ustawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja myślę, że to jest taki wyścig z czasem właśnie tych polityków z Komisji Europejskiej, którzy się wyspecjalizowali w niesprawiedliwych i nieuzasadnionych atakach na Polskę, wynikających raczej z tego, że wyłamujemy się, tak jak i Węgry wcześniej, z pewnego wyobrażenia tych dominujących dzisiaj elit w Brukseli, wyobrażenia na temat tego, jak powinny być urządzane kraje członkowskie Unii Europejskiej i wedle jakiego schematu i wedle jakich wartości. I to jest taki wyścig z czasem, bo wybory do Parlamentu Europejskiego w zanadrzu, już za niecałe 10 miesięcy, one się odbędą i one mogą całkowicie zmienić sytuację polityczną w Parlamencie Europejskim, ale w konsekwencji również Komisji Europejskiej i ten głos, który na przykład my dzisiaj reprezentujemy w Unii Europejskiej, może być silniejszy, może być mocniejszy. Taki głos odwołujący się do zdrowego rozsądku i do powrotu zdroworozsądkowej polityki, a nie polityki naznaczonej jakimiś projektami ideologicznymi, które dzisiaj są realizowane przez właśnie większość elit w Brukseli. I po prostu to jest kolejny odcinek, kolejny rozdział tej samej próby, tej samej walki próbującej doprowadzić do jakiegoś, w cudzysłowie, zdyscyplinowania Polski. Ale jeszcze w lutym wydawało się, że porozumienie jest blisko, przynajmniej tak o tym wspominały obie strony, to znaczy mówię o stronach, którymi był polski rząd z jednej strony, a Komisja Europejska z drugiej. Mamy sierpień i wygląda na to, jakby to zbliżenie się całkowicie oddaliło i całkiem inny ton zapanował w tej Proszę relacjach. Zwrócić uwagę, że my od dialogu naprawdę się nie uchylamy. Zawsze, w każdym momencie, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do ustaw i dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, nasi przedstawiciele jeździli do Brukseli, występowali na różnych forach, przedstawialiśmy pełne wyjaśnienia na piśmie. I również w tej sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym nawet dokonaliśmy pewnych korekt ustawowych, przecież korekt, które jak nam się wydawało, powinny były doprowadzić do większego zrozumienia istoty tych reform, które przeprowadzamy. Po drugiej stronie prawdopodobnie też były takie sygnały, że jeśli te korekty zostaną przeprowadzone, to ten temat zostanie zamknięty i ten konflikt ustanie i on będzie wyciszony. Niestety tak się nie stało. Po stronie Komisji Europejskiej żadnego ustępstwa w tej sprawie nie było. W związku z tym my też z tego wyciągamy oczywiście wnioski. Nie możemy ustąpić, jeśli chodzi o przeprowadzanie tej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo to była nasza obietnica wyborcza. My, jak chyba większość Polaków to ocenia, jesteśmy pod tym względem wiarygodni, że realizujemy swoje obietnice wyborcze również w tym wymiarze i na pewno się nie cofniemy. Komisja Europejska po prostu musi to uznać za fakt, a wszystkie zmiany, które przeprowadzamy w tych wszystkich obszarach dotyczących instytucji sądowych, mieszczą się w szeroko pojętym konsensusie legislacyjnym, który w różnych krajach Unii Europejskiej występuje, więc my naprawdę mamy prawo wyrażać zdumienie, dlaczego Polska jest tak atakowana w sytuacji, kiedy różne standardy i różne rozwiązania, jak urządzać wymiar sprawiedliwości w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, są podobne do innych państw Unii Europejskiej. Panie ministrze, pan powiedział, że Komisja Europejska będzie zmuszona to uznać za fakt. W zeszłym przyszłym tygodniu organizacja, to się nazywa Europejska Sieć Rad Sądownictwa, ogłosiła, że zamierza wykluczyć ze swojego grona polski KRS, czyli Krajową Radę Sądownictwa. No i różni specjaliści twierdzą, eksperci, że może to pociągać ze sobą to, że polskie wyroki polskich sądów nie będą uznawane na terenie innych państw Unii Europejskiej, jeśli oczywiście do takiego wykluczenia dojdzie. No to z kolei też można powiedzieć, Polska musi to uznać za fakt i jest to fakt wyjątkowo dla nas niebezpieczny, czy nie? Ja dokładnie struktury tej międzynarodowej nie znam, ale wydaje mi się, że nawet nie ma takiej sytuacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie odpowiedniki czegoś takiego jak Krajowa Rada Sądownictwa istnieją. Więc to też pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z dziwną dosyć sytuacją, w której się chce wykluczać organizację akurat w Polsce funkcjonującą, która została po prostu zreformowana i ta sposób tej reformy, jakąś część tego establishmentu, czy elity sądowej denerwuje. Myślę, że mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem też szerszym w całej cywilizacji Zachodu, takiej próby wzmocnienia siły sędziów, siły politycznej sędziów i wyrywania się tej korporacji zawodowej spod kontroli innych organów państwa. I to jest zjawisko, które występuje w różnych krajach Zachodu, również w Stanach Zjednoczonych taka przecież dyskusja się toczy, czy mamy jeszcze demokrację, czy mamy sędziokrację. 2 sierpnia Sąd Najwyższy ogłosił, że przyjęta przez Sejm ustawa o Sądzie Najwyższym go, że tak powiem, nie dotyczy, że ją zawiesza do momentu rozpatrzenia tej sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest w pewien sposób kontynuacja tego, co pan mówił o tym, że czy mamy do czynienia z sejmokracją, czy sędziokracją, czy rządzą politycy, czy rządzą sędziowie. Jak rząd powinien się zachować w tej sprawie, pańskim zdaniem? Mówmy tutaj bardziej precyzyjnie. Nie Sąd Najwyższy, tylko 7 sędziów Sądu Najwyższego pozwoliło sobie na taki akt i zabezpieczenie tak zwane prejudycjalne, żeby rozstrzygnięcia uchwalone przez polski parlament, podpisane przez polskiego prezydenta, nie mogły wejść w życie do czasu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczny precedens, dlatego że można sobie wyobrazić, że jakiś 3 sędziów, 5 sędziów, 1 sędzia w jakiejkolwiek innej sprawie, z jakiegokolwiek innego sądu, zgłosi jakąś wątpliwość, że on nie wie, czy ustawa uchwalona przez polskie państwo jest właściwa, jest prawidłowa i będzie takie zabezpieczenie wysyłał i w każdej sprawie można sobie taką sytuację wyobrazić. No to jest jednak krok, to jest ruch zmierzający do kompletnej anarchii prawnej i do ustania czynności państwa w tym bardzo ważnym i delikatnym fragmencie, jakim jest egzekwowanie po prostu sprawiedliwości. Rozumiem z tej wypowiedzi, że krótko mówiąc, rząd nie zamierza się stosować do tej, nie wiem, uchwały 7 niech będzie sędziów Sądu Najwyższego. Oczywiście prawo w Polsce obowiązuje i na pewno realizowanie prawa w Polsce nie ustanie. A nie grozi nam w związku z tym taka sytuacja dwuwładzy sądowniczej, będzie 2 prezesów, 2 pierwszych prezesów Sądu Najwyższego, prezes profesor Gersdorf, która uważa, że jest prezesem, będzie może nowy prezes i tak dalej. W każdym razie, że to się wszystko dojdzie do takiego chaosu prawnego? Wiadomo, że mamy pewien czas do zrealizowania. Najpierw trzeba powołać na te wakujące stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, których akurat, na które to stanowiska zgłosiło się dosyć dużo chętnych. 214 osób się zgłosiło, 20 osób się wycofało. W tej chwili jest prawie 200 chętnych na 44 stanowiska. Dokładnie tak. I tutaj po opiniach Krajowej Rady Sądownictwa ci sędziowie będą powoływani do Sądu Najwyższego. No i w pewnym momencie, bodajże we wrześniu czy w październiku, już będzie ten czas, kiedy właściwego, docelowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł wybrać spośród osób wskazanych, zarekomendowanych, będzie mógł wybrać prezydent Rzeczpospolitej. Więc ten temat będzie zamknięty, ten tymczasowy zarządzający Sądem Najwyższym sędzia z kontrowersyjną przeszłością, jak się potem okazało, kiedy jego nazwisko stało się nazwiskiem bardziej znanym, zostanie zastąpiony już przez docelowego pierwszego prezesa z nominacji pana prezydenta, więc żadnej dwuwładzy tutaj nie będzie. Dobrze, zostawmy sprawy sądownictwa i spory o sądy. One się na pewno nie skończą i będzie można jeszcze o tym pewnie znowu rozmawiać. Natomiast Wydaje się, że udało się oddalić przynajmniej jedną burzę, która znowu tutaj się pokazywała na horyzoncie, mianowicie spór o Westerplatte, a mianowicie o uroczystości na Westerplatte 1 września. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisał jakieś porozumienie, czy zawarł porozumienie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej i asysta wojskowa w czasie uroczystości 1 września będzie. Jak pan ocenia to porozumienie? Dobrze, że nastąpiło oczywiście, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Wojsko Polskie nie uczestniczy w uroczystościach rocznicy wybuchu II wojny światowej w tym symbolicznym miejscu, jakim dla Polski i całego świata, bo to jest dobrze znane miejsce, jakim jest Westerplatte, bo przecież tam walczyło ponad 200 żołnierzy Wojska Polskiego, a nie 200 harcerzy polskich, bo prezydent próbował doprowadzić do takiej sytuacji, że główną rolę tutaj w tych uroczystościach odgrywają harcerze i bardzo dobrze, że są oczywiście, bo tym młodemu pokoleniu prawdę trzeba przekazywać o tym, co się tam działo i jaki fakt miał miejsce. Natomiast Wojsko Polskie powinno i musi tutaj odgrywać kluczową rolę. Myślę, że to był taki ruch obliczony na kampanię po prostu wyborczą. Prezydent Gdańska, obecny prezydent Gdańska ponownie stara się... A co, gdańszczanie nie lubią polskiego wojska? No bo jeśli to jest ruch obliczony na kampanię wyborczą, to zakładam, myślę, że to wynikało raczej z zacietrzewienia antyrządowego czy antypisowskiego, bo oczywiście politycy tego typu, jak Paweł Adamowicz i inni politycy Platformy Obywatelskiej, czy nawet jak już nie są w tej platformie, ale tak naprawdę są z nią związani, bardzo lubią mówić, że nie mają do czynienia dzisiaj z państwem polskim, tylko z państwem PiS. To jest oczywiście bardzo bolesne i bardzo chorobliwe zjawisko, ale tak właśnie mówią. I w związku z tym struktury, które podlegają państwu polskiemu, są traktowane jako struktury jakieś pisowskie, więc oni pewnie widzą wojsko pisowskie, a nie wojsko polskie. No właśnie, jedna bardzo znana pisarka wezwała nawet to Wojsko Polskie, żeby rozprawiło się z reżimem pisowskim, który nim zarządza i przywróciło w Polsce demokrację. To jest chorobliwe zjawisko w części polskich elit związanych z dzisiejszą opozycją, nie tylko elit politycznych, ale też biznesowych, medialnych, kulturalnych, które jest pokłosiem funkcjonowania przez wiele lat tego, co jeden z publicystów polskich nazwał przed laty przemysłem pogardy. Budowano taką pogardę wobec środowisk prawicowych, konserwatywnych, potem konkretnie wobec środowiska Prawa i Sprawiedliwości, wobec obu braci Kaczyńskich przez lata i to musiało przynieść efekty w głowach ludzi, którzy właśnie takie poglądy wygłaszają. To jest po prostu zasiana w głowach nienawiść. Ale jak z tym sobie radzić? 15 sierpnia wielka defilada w Warszawie i praktycznie zbojkotowana przez przedstawicieli opozycji. W ogóle, jeśli popatrzymy właśnie na te uroczystości państwowe, to bardzo często jest tak, że tam albo przedstawicieli opozycji nie ma, albo są w jakimś takim śladowej postaci. Sami wydają o sobie świadectwo. My oczywiście... A może trzeba o nich bardziej, nie wiem, zabiegać, może dać im więcej miejsca? Ale cóż więcej, na Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu się nie pojawili. Nie pojawili się również, na co mało zwrócono uwagę, nikt się nie pojawił na mszy świętej z tej okazji dziękczynnej za to, że mamy ten polski parlamentaryzm od 550 lat. Tutaj również Święto Wojska Polskiego, największa bitwa w historii Polski, milion żołnierzy zmobilizowanych. Niektórzy historycy twierdzą, że najważniejsza bitwa w historii Polski. Zwycięska. Mieliśmy tyle przegranych bitew, że wreszcie jakaś zwycięska bitwa. Zwycięska bitwa i ważne święto po prostu Wojska Polskiego. Defilujący nasi sojusznicy z różnych państw. Było ich sporo. I wspaniały ruch rekonstruktorski też, który przypomina polską historię w formie, która jest dzisiaj najbardziej popularna. Myśmy to zbadali. Polacy odpowiadają na pytania, w jakiej formie chcą obchodzić polskie święta, polskie rocznice, polskie święta państwowe. Mówią, na pierwszym miejscu wskazują, że lubią oglądać przedstawienia dokonywane przez grupy rekonstrukcyjne, a mamy ich w Polsce 800. To jest świetnie rozwinięty ruch. I tyle niechęci, i tyle pogardy wobec i Wojska Polskiego, i sprzętu, który zaprezentowano, i tych grup rekonstrukcyjnych, sami dają o sobie świadectwo, że się w pewnym sensie wykluczają z takiej wspólnej wrażliwości narodowej i państwowej. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dziękuję bardzo. Miło wszystko, miłego dnia. Właśnie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje oświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8:30. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Jest szansa na porozumienie w sprawie kompleksowej współpracy wojskowej między Polską a Australią, powiedział w Canberrze szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Na pytanie o porozumienie w sprawie zakupu fregat odparł, że negocjacje dotyczące konkretnych zakupów prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Żeby to dotyczyło nie tylko konkretnych zakupów, ale także szkolenia, współpracy technologicznej, ćwiczeń wspólnych wojskowych, to jest coś, co powinno być pakietem. Przed wyjazdem prezydenta polska strona deklarowała, że będzie chciała podpisać list intencyjny w sprawie ewentualnego zakupu od Australii okrętów klasy fregata. Według nieoficjalnych informacji ostatecznie do zakupu nie dojdzie. Co najmniej 19 osób straciło życie podczas ataku islamistów na wieś w północno-wschodniej Nigerii, poinformowała agencja Reutera. Ofiar może być więcej, według relacji świadków nawet 63. Wciąż nie wiadomo, czy wieś została zaatakowana przez Boko Haram czy ISIS. Od 10 lat w Nigerii dżihadystyczna organizacja Boko Haram zabiła już ponad 20 tysięcy osób. Chińska policja aresztowała 26 osób podejrzanych o kradzież przedmiotów ze starożytnego miejsca pochówku z czasów dynastii Tang. Gang usiłował sprzedać artefakty za 11 milionów dolarów. Skradzione przedmioty pochodzą z VII wieku. Z grobowców nielegalnie wydobyto wyroby z jedwabiu, złota, srebra i brązu oraz inne przedmioty, których jest łącznie ponad 2 tysiące. Ekonomia w Trójce. Taki Tang Gang style wyszedł nam. Patrycjusz Wyszga, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Czy te motory napędzały polską gospodarkę w lipcu? Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o dynamice wzrostu produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. W czerwcu produkcja wzrosła o prawie 7%, licząc rok do roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że dane za lipiec mogą być lepsze. Mamy po pierwsze jeden dzień roboczy więcej, zarówno w stosunku do czerwca, jak i do lipca poprzedniego roku, co działa in plus, jeżeli chodzi o wynik przemysłu. Po drugiej stronie mamy wskaźnik PMI, który zasugerował jednak wyhamowanie produkcji przemysłowej w lipcu właśnie. No mamy też sezon wakacyjny, gdzie w niektórych firmach są jednak pewne przestoje, modernizacje i ta produkcja jest jednak ograniczona. Zdaniem Moniki Kurtek sytuacja w budownictwie była w lipcu bardzo dobra. W przypadku produkcji budowlano-montażowej spodziewamy się wyniku wyższego nawet niż był zanotowany w czerwcu, a tam ta dynamika była na poziomie blisko 25% w ujęciu rocznym. W tej chwili, jeżeli chodzi o budownictwo, mamy wysyp różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych realizowanych głównie przez samorządy. Mamy pełnię sezonu, więc zakładamy, że te prace będą ciągnięte i że to pokaże lipcowa dynamika produkcji budowlano-montażowej. Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej GUS opublikuje o 10:00. Dziś kończy się trzeci i ostatni program kredytowy dla Grecji. O szczegółach zatem Beata Kukiel-Wrajla. Od 2010 roku grecka gospodarka skurczyła się o 1/4. Znacznie spadły dochody obywateli, a bezrobocie osiągnęło najwyższy w Unii Europejskiej poziom. Obecnie nadal wynosi prawie 20%. 8 lat polityki zaciskania pasa sprawiło, że z kraju wyemigrowało ponad 500 tysięcy Greków. W większości byli to młodzi ludzie z wyższym wykształceniem. Chociaż Ateny wychodzą z programów pomocowych, w najbliższych miesiącach ma dojść do kolejnych cięć emerytur. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Temat Grecji powróci w Informatorze Ekonomicznym. Powiemy o jednej z greckich wysp, która w całości zasilana jest energią słońca i wiatru. Do usłyszenia o 9.30. Tak, no sam negocjowałem dla Państwa taką prognozę pogody, ale wyszło jak wyszło, że będzie i pogodnie, ale od północnego zachodu będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Myślę, że to nie jest w sumie najgorszy wariant. W godzinach popołudniowych na wschodzie i na południu kraju możliwe burze, od razu ostrzegam. Tego się nie udało uniknąć. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie 1001 hektopaskali, a jeśli chodzi o temperatury, 23 stopnie w Koszalinie, 26 w Elblągu, Łomży, Olsztynie, Suwałkach i Augustowie pozdrawiamy, 29 w Warszawie, Chełmie, Krośnie, Lublinie, Rzeszowie, Toruniu i Bydgoszczy, do 32 stopni w Opolu, Bielsku, Białej, Katowicach, Wrocławiu i Szklarskiej Porębie pozdrawiamy również. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego smartfona. Marian, ale jaki smartfon? Super smartfon, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 10 Lite, ekran 5,9 cala, teraz płacisz tylko 549 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze przed godziną dziewiątą, przypomnę, redaktor Łukawski się wytłumaczy, dlaczego nie ma go kolejny tydzień w radiu. To cykl Ja tam jadę, Filipowicz. Zapraszam bardzo serdecznie od razu. Także zapraszam na naszą pieśń dnia. My Baby in the Club. Tak to brzmi. If to midnight you be dancing, getting thirsty, I go deep and down. They keep looking, looking through me. Whilst I stumble, stumble deeper now. Those are closing, dreary night is made of promise. It won't never end. Is there someone here to save me? No, there's no one. I go deeper down, I go deeper down. Come on in my love, 'cause it's gonna be raining. I don't. Come on in my love, bound to get some love. Razem to brzmi nawet logicznie. In the club, my baby. To jest nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. No a teraz ona, która zdetronizowała ich, oczywiście. Długo okupowali pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego, panowie z męskiego grania. No ale tym razem Kora. Blues Kory ma nam na pierwszym miejscu. Ale podczas sobotniego koncertu w Warszawie, męskie granie orkiestra, również upamiętnili królową, odgrywając szare miraże. No to blues Kory. Proszę bardzo. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz? Yeah. Tak państwo wybrali. No i to było do przewidzenia. Za 16 minut godzina 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Łukasz Karusta ponownie. Panowie, dzień dobry. Męskie granie już za nami, koncert w Warszawie. Było miło, tak? Takie to miłe? No, bardzo takie to miłe było. Redaktor dzisiaj śpiewa po korytarzach. Nie zaśpiewa teraz? Nie, dużo zostawiam no, lepszym. Dobrze. No dobrze, to teraz o tym, co przed nami. Nasza piosenka dnia, In The Club, My Baby. Dla nich to piosenka dnia, a dla nas to także zapowiedź nowej czwartej płyty, która ma się ukazać 5 października. W pochodzącym z Holandii zespole jest dwóch panów i jedna pani. Występowali już nad Wisłą, konkretnie może nad Wartą, bo to w Poznaniu było podczas ostatniej edycji festiwalu Spring Break, a wrócą jeszcze przed końcem roku na 3 koncerty 7 grudnia w Krakowie, 8 w Warszawie i dzień później w Poznaniu znowu My Baby. A w finale tego tygodnia czeka nas festiwal Lato z Radiem, oczywiście na gdyńskim skwerze Kościuszki, ale już od początku tego tygodnia można u nas zarezerwować sobie płytę towarzyszącą temu wydarzeniu. Lato z Radiem Festiwal to nasza płyta tygodnia. Znaleźli się na niej wszyscy wykonawcy, którzy wystąpią w Gdyni, czyli Smolik i Kev Fox, właśnie, Brodka, Cortez, Koma, Fisze, Made Tworzywo, Organek, Krzysztof Zalewski, Oxford Drama, Król, Rebeka, Daria Zawiałów, Xanax, Milo i Barbara Wrońska. Wszystkich ich usłyszymy i na płycie, i w Gdyni. To the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone. Ten koncertowy dzień zacznie się w niedzielę o 13:00, a nasze studio znajdować się będzie na Darze Pomorza. Oczywiście serdecznie zapraszamy i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Do zobaczenia. Do zobaczenia? Do usłyszenia, także oczywiście. W piątek po południu, po 16:00, to mówię ja skromnie. A lato w pełni, a my już zaglądamy na to, co zdarzy się jesienią, bo Eclectic Session to wrocławski festiwal, który zaplanowano w czasie, gdy już, no, będzie trochę chłodniej, gdy pewnie trzeba już będzie jakieś płaszcze wdziać, czyli na początku października, dokładnie między 5 a 7. Kameralna impreza odbędzie się w nietuzinkowych przestrzeniach, takich jak Centrum Technologii Audiowizualnych czy Akademia Sztuk Pięknych, a uwagę przykuwa przede wszystkim niedzielny koncert jednej z twarzy współczesnego jazzu, norweskiego trębacza Nilsa Petera Molvera. To w październiku we Wrocławiu, a bliżej w kalendarzu oczywiście, bo jeszcze latem, wrócimy jeszcze na chwilę do tych letnich wydarzeń i festiwali, no bo mówimy o tych dużych przede wszystkim, to teraz może o trochę mniejszym, w sobotę Ino Rock Festival, Ino Rock, można zgadnąć w jakim mieście? Ino Wrocław. Oczywiście, że tak. Tylko Wrocław, przepraszam. Tylko Wrocław. A zagrają m.in. Gazpacho, zagra też zespół SUP. To nie przypadek, że te dwie nazwy obok siebie się pojawiają. A może przypadek? Jeszcze Cold powinien być jakiś. Tak. Także Bjorn Rees Band, Amarok i Hypnosis. To wszystko w Ino Wrocławiu w sobotę. A wszystko to zespoły z Norwegii, dodam jeszcze, bo to taka idea imprezy, że grają tylko ekipy z jednego kraju. No i w tym roku padło na Norwegię. Gazpacho z Norwegii. Bardzo dziękuję. O, to dobry kierunek jest, bo tam raczej tak pozostanie chłodne, tak się to podobno je. Łukasz Karusta, dziękuję. Do usłyszenia. To posłuchajmy jeszcze trochę. Naprawdę smakowite gazpacho. Bardzo dziękujemy. Za 9 minut godzina 9. Powiedziałem, że redaktor się wytłumaczy ze swojej nieobecności i zrobi to, że tak powiem, przy protokolancie. Bezczelnie go przechrzciliśmy. Wszyscy go kochamy. Poza tym, że ma już złoty mikrofon za zasługi, jest też cudownym, ciepłym człowiekiem, wspaniałym tatą i w ogóle, na szczęście, żonaty. Ja tam jadę. Marcin Łukawski. Właśnie tak zastanawiałem się, gdzie redaktor może odpoczywać, znaczy, czyli że ja. I jedną rzeczą, którą muszę mieć, żeby odpocząć, jest akwen. Jak nie ma, że woda, to nic z tego nie będzie. Gabaryt? Nie, to różnie, byle było mokre. Czyli kałuże wchodzą w grę. Nie musi być słone, może być słodkie, nie za duże, żebym ogarnął wzrokiem. Bo jak nie widzi końca, to wchodzi tylko do kolan. Do paszek. A nie, to i basen w ogródku się łapie. Czyli góry nie. Góry też, ale żeby zaraz obok było coś, żeby mokre. Beskidy w listopadzie. Nie, góry raczej nie. To redaktor Niedźwiecki chodzi z majtkami na głowie po górach. Nieprawda. Z zamiarem użycia desusów tylko chodzi. Jak już tę wodę masz, to co? Wszystko jedno. Ja mogę leżeć obok tego mokrego i się nie zanurzać, bo zwykle mokre jest zimne. Ja lubię ciepłe. No ale generalnie jak już jest obok mokre, to ja się czuję wypoczęty wtedy. Naprawdę zupełnie inaczej sprawy się toczą. Życie płynie dobrym torem. Gdzie? Augustów jest takim miejscem kluczem, bo jak się tak całe życie przez dzieciństwo odpoczywało tam, to coś tak ciągnie, że inaczej się też nie da i że trzeba wrócić tam posiedzieć chociaż tydzień i popatrzeć sobie na zachodzące słońce. Mnie też to śmieszy. Na Beatę z Albatrosa. Żona, o ile wiem, Agnieszka. A! Będzie bite, tak, tak. Jakaś inna wakacyjna potrzeba? Redaktor wypoczywa tam, gdzie jest dobre, bo redaktor lubi zjeść. Co on z tą trzecią osobą? Jakiś kłopot z tożsamością. Dlatego na przykład bardzo jest fajnie wypoczywać na południu Europy, bo tam jest dobre. Tam jest naprawdę dobre. Co jest takie dobre? Takie łażące pod nie, to ja zjem, ale to tam bez przesady. Ale w różne mięska. Albo na przykład jakiś makaron z czymś. To chętnie. I albo na przykład pizzę bardzo. I to jest dobry trend, bo dobrego redaktora nigdy za dużo. Dzieci w wakacjach przeszkadzają mu i jemu, tobie, dopadło i mnie. Dzieci są nieinwazyjne. Nie, spokojnie, nie przeszkadzają dzieci. Dzieci się zajmują sobą, dają radę. Nie trzeba się angażować. Na szczęście już są na tym etapie. A nawet czasem jest śmiesznie. Ale też trzeba od nich odpocząć, od ciągłego tato. W pierwszej części wakacji tak sobie organizujemy, że one sobie gdzieś jadą i wtedy tato jest wolne. No. Tato i mamo jest wolne. Ohoho, a jak tato i mamo jest wolne, to wtedy można pomalować mieszkanie. Tak to się określa w Augustowie? No. Przygodę poproszę. Wpadnij jutro. Nie mam takiej historii. Jesteś mistrzem wakacyjnej logistyki, więc cię nic nie zaskakuje? Nie, chyba nie. Może jesteś nudziarzem? No, raczej tak. Tak, to może być takie. A może masz żonę doskonałą, która cię przed nieoczekiwanym ratuje? Tak, to jest to. Panie komisarzu, pies z Murzynem. O tak, no szczególasz z redaktora. Jaki szczęściarz, dzieci się zajmują sobą, jak słyszę. No dobrze. Wszystko powiedział Ewelipowicz. Wszystko, dokumentnie. Za tydzień wróci, proszę się nie martwić. A my już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. No i teraz jubilat, 70 lat, to już dziś, panie Robercie. All those tears I cried.